susanırsın. Dağlarda yol olmaz, susanırsın. Kalbinde güç kalmaz, uzanırsın. Oh, yarın olmaz. Zor günlerin ardında huzur olmaz ki her zaman. Umutlar yön bulmaz yarın olsa da. Sözlerim gerçektir, yüreğim kardeştir her zaman. Umudum sonsuzdur, uğraşım bitmez hiçbir zaman. Geliyor, geçiyor hayat, dönüyor. Sanırsın yalnızlık tek dostun, aldanırsın. Kaçmakla bitmiyor hiçbir zaman. Oh, yalnızlığın sözlerim gerçektir, yüreğim kardeştir her zaman. Umudum sonsuzdur, uğraşım bitmez hiçbir zaman.